smo momci iz krajine male, iz krajine male, veseli smo želje, nini smo. Zapjeva nas trojica braće, nas trojica braće, cure stanu pa ne znaju šta će. Poljubi mala reče fala, mala reče fala, slatko ljubiš i mala te nana. Čaru ovako večaru prevariti jednu curu malu. Nećemo se ni ženiti pobro, ni ženiti pobro, kad je nama i ovako dobro. Šargio dulja od metera dulja.